नक्षत्र अर्थात नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा रूप, रवि अर्थात सूर्य सब रूप, तेज श्रेष्ठ अर्थात तेजस्वियों में सबसे श्रेष्ठ, शुक अर्थात भृगु के पुत्र शुक्राचार्य सब रूप, कवीश्वर अर्थात कवियों के स्वामी, महर्षि राट अर्थात महर्षियों में अधिक तेजस्वी, भृगु अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति भृगु सब रूप, विष्णु अर्थात 12 आदित्यों में से एक, आदित्येश अर्थात 12 आदित्यों के स्वामी, बलिस्वराट अर्थात बलि को इंद्र बनाने वाले, वायु अर्थात वायु तत्व के अधिष्ठाता देवता, वहिं अर्थात अग्नि तत्व के अधिष्ठाता देवता, शुचि श्रेष्ठ अर्थात पवित्रों में श्रेष्ठ, शंकर अर्थात सबका कल्याण करने वाले शिव रूप, रुद्रराट अर्थात 11 रुद्रों के स्वामी, गुरु अर्थात गुरु नाम से प्रसिद्ध अग्निरा पुत्र बृहस्पति रूप, विद्वतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ विद्वान, चित्ररथ अर्थात विचित्र रथ वाले गंधर्वों के राजा, गंधर्व गृह अर्थात गंधर्वों में अग्रगण चित्ररथ रूप, अक्षरोत्तम अर्थात अक्षरों में उत्तम, ओम कार सब रूप, वर्ण आदि अर्थात समस्त अक्षरों के आदि भूत अकार सब रूप, अग्रया स्त्री अर्थात स्त्रियों में अग्रगण्य सती पार्वती रूप, गोरी अर्थात गोरवर्ण उमा रूप, शकत्स्य अग्रय अर्थात भगवान जी की अतरंग शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मी रूप, श्री अर्थात भगवान विष्णु जी का अक्षत लेने वाली लक्ष्मी, नारद सबको ज्ञान देने वाले देव ऋषि नारद रूप, देव ऋषि राट अर्थात देव ऋषियों के राजा, पांडवाग्रय अर्थात पांडवों में अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ अर्जुन रूप, अर्जुन अर्थात अर्जुन नाम से प्रसिद्ध कुंती के तृतीय पुत्र, वाद अर्थात तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियम के साथ किए जाने वाले शास्त्रार्थ रूप, परवादराट अर्थात उत्तम वाद करने वालों में श्रेष्ठ, पावन अर्थात सबको पवित्र करने वाले, पावनेशान अर्थात पावन वस्तुओं के ईश्वर, वरुण अर्थात जल के अधिष्ठाता देवता वरुण रूप, जद संतापति अर्थात जल जंतुओं के स्वामी, गंगा अर्थात भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई परम पवित्र नदी, जो भूतल में भागीरथी के नाम से विख्यात एवं भगवान भूति है, तीर्थोत्तम अर्थात तीर्थों में उत्तम गंगा रूप, धूतम अर्थात छल करने वालों में धूत रूप भगवान जी की विभूति, छलकाग्र्यम अर्थात छल की प्रकाष्ठा जुआ रूप, वैरोषधम अर्थात जीवन की रक्षा करने वाली श्रेष्ठ औषधि अन्न रूप, अनम अर्थात प्राणियों की शुद्धा दूर करने वाला धरती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ, सुदर्शन अर्थात देखने में सुंदर तेजस्वी अस्त्र सुदर्शन चक्र रूप, अस्त्र ग्रियम अर्थात समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठ सुदर्शन, वज्रम अर्थात इंद्र के आयुक्त स्वरूप, प्रहरणोत्तम अर्थात प्रहार करने योग्य आयुधों में उत्तम वज्र रूप, उच्च श्रवा अर्थात ऊंचे कानों वाला दिव्य अश्व जो समुद्र में उत्पन्न हुआ था, बाजीराज अर्थात घोड़ों के राजा उच्च श्रवा रूप, इरावत अर्थात समुद्र से उत्पन्न इंद्र का वाहन इरावत नामक हाथी, भेश्वर अर्थात हाथियों के राजा इरावत स्वरूप, अरुधति अर्थात पतिव्रताओं में श्रेष्ठ अरुधति स्वरूप, एक पत्निश अर्थात पतिव्रता अरुधति के स्वामी महर्षि वशिष्ठ रूप, अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष रूप, अशेष वृक्षराट अर्थात संपूर्ण वृक्षों के राजा अश्वत्थ रूप, अध्यात्म विद्या अर्थात आत्म तत्व का बोध कराने वाली ब्रह्म विद्या स्वरूप, विद्याग्रह अर्थात विद्याओं में अग्रगण्य प्रणव रूप, प्रणव अर्थात ओंकार रूप, छंदसावर अर्थात वेदों का आदि भूत ओंकार अथवा मंत्रों में श्रेष्ठ प्रणव, मेरु अर्थात मेरु नामक दिव्य पर्वत रूप, गिरिपति अर्थात पर्वतों के स्वामी, मार्ग अर्थात मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना, मासाग्र्य अर्थात मासों में अग्रगण्य मार्गशीर्ष स्वरूप, काल सप्तम अर्थात समयों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म बेला, दिनाध्यात्मा अर्थात दिन और रात्रि दोनों का सम्मिलित रूप, प्रभात या ब्रह्म वेला, पूर्व सिद्धि अर्थात आदि सिद्धि महर्षि कपिल रूप, कपिल अर्थात कपिल वर्ण वाले एक मुनि जो भगवान जी के अवतार हैं, साम अर्थात सहस्त्र शाखाओं से विशिष्ट साम वेद, वेदराट अर्थात वेदों के राजा साम वेद रूप, तक्षरय अर्थात ताक्षर अर्थात कश्यप ऋषि के पुत्र गरुड़ रूप, खगेंद्र अर्थात पक्षियों के राजा गरुड़, ऋतुग्रय अर्थात ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत रूप, बसंत अर्थात चैत्र और वैशाख मास, कल्पपाद अर्थात कल्प वृक्ष स्वरूप, दत्र श्रेष्ठ अर्थात मनोवांछित वस्तु देने वाले में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष, कामधेनु अर्थात अभिष्ट पूर्ण करने वाली गोरूप, अतिघ्रय अर्थात पीड़ा दूर करने वालों में सर्वश्रेष्ठ सुहत्तम अर्थात परम हितेशी, चिंतामणि अर्थात मन में चिंतन की हुई इच्छा को पूर्ण करने वाली भक्त वत्सल स्वरूप दिव्य मणि, गुरु श्रेष्ठ गुरुओं में श्रेष्ठ माता रूप, माता अर्थात जन्म देने वाली जननी, हितम अर्थात सबसे बड़े हितकारी, पिता अर्थात जन्म दाता, सिंह अर्थात मृगों के राजा सिंह स्वरूप, मृगेंद्र अर्थात समस्त वन के जंतुओं का स्वामी सिंह रूप, नागेंद्र अर्थात नागों के राजा, वासुकी अर्थात नागराज वासुकी रूप, नरवर अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ, नृप अर्थात मनुष्यों का पालन करने वाले राजा रूप, वर्णेश अर्थात समस्त वर्णों के स्वामी ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न एवं ब्रह्म ज्ञानी, चेत अर्थात परमात्म चिंतन की योग्यता वाले चित्त रूप, करण्याग्र्यम अर्थात इंद्रियों का प्रेरक होने के कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ चित्त, इस प्रकार ये सबके हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम है, इन सब नामों को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। यह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र समस्त अपराधों को शांत करने वाला परम उत्तम तथा भगवान जी में भक्ति को बढ़ाने वाला है, इसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मलोक आदि का तो यह सर्व सब ही है।